ระอรหันต์ดื่มเหล้าแล้วไม่เมามีคนเคยเล่าให้ฟังในเมืองโคราชเนี่ยหลวงตาองค์หนึ่งกินเหล้าเข้าไปเป็นเทๆลูกศิษย์เห็นอาจารย์กินเหล้าพากันไปกินบ้างเอาไก่มาต้มกินพอกินแล้วเมาตีกันหัวร้างข้างแตกพอไปหาอาจารย์อาจารย์ถามว่าทำไมถึงตีกันลูกศิษย์ตอบว่าเมาเหล้าอาจารย์ก็ถามอีกว่ารู้ว่ามันเป็นเหล้าทำไมไปกินมันล่ะลูกศิษย์ย้อนกลับว่าก็อาจารย์พากินหลวงตาท่านตอบว่าข้าไม่ได้กินเหล้านี่นาอันเนี้ยมันมีอยู่ในคัมภีร์น้ำตาลกรวดผสมกับนมสดกรอกลงไปในปากนกกระเรียนน้ำเท่านั้นไหลเข้าไปนมสดกับน้ำตาลกรวดหาได้ไหลเข้าไปไม่คือนกกระเรียนมันกินอะไรมันไม่รู้รสสุรากรอกเข้าไปในปากพระอรหันต์น้ำเปล่าๆเท่านั้นไหลเข้าไปสุราหาได้ไหลเข้าไปไม่อันนี้มีอยู่ในคัมภีร์